У Менскім музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася выстава мастака Ніколы Купавы, аднаго з тых, хто распрацоўваў на пачатку 90-х афіцыйную беларускую сімволіку – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Творца здзейсніў сваю мару і праілюстраваў кнігу казак Уладзіміра Караткевіча «Лебядзіны скіт». Пра выданне распавядае навуковы супрацоўнік музея Наталя Настасіч. Выставу наведаў Сергій Будкін. Осенню творчая інтэлігенцыя Беларусі адзначае 80-годдзе Уладзіміра Караткевіча. Менавіта ў музеі беларускай літаратуры праводзіцца шэраг розных мерапрыемстваў, прысвечаных вось гэтай падзеі. Зусім нядаўна мы адкрылі выставу, якая называецца «Беларускія пісьменнікі 20-го стагоддзя ў творчасці нашых мастакоў, у творах выяўленчага мастацтва». І тут таксама асобна прадстаўлена постаць Уладзіміра Караткевіча. У нас у музеі прэзентацыя кнігі першага выдання казак Уладзіміра Караткевіча, якая называецца «Лебядзіны скіт». У нас яшчэ і адкрываецца выстава ілюстрацый да гэтай кнігі знакамітага мастака Мікулы Купавы. Ён аздобіў кнігу вельмі прыгожа. Гэта 54 малюнкі, ілюстрацыі, вокладка, застаўкі, канцоўкі, якія зрабілі кнігу, ну, вось такую адметную, прыцягальную для чытача. Праца над казкай – гэта моя любімая праца. Я заўсёды з задавальненнем такую работу бяру, калі даручаецца яна. Але гэта не так часта бывае. Пра Караткевіча марыў доўгія часы. Ну і вот трапілася эта кніжка. 2 гады працаваў над ёю. 54 малюнкі зроблены. Тут прадстаўлены не ўсе, канешне, ілюстрацыі, але большая частка з іх. Кніжка складаецца з такіх вялікіх разваротаў. Асноўная казка, ягоная, можна сказаць, ну такая ўжо хрэстаматыйная, вядомая, і яна ўжо ілюстравалася, та «Чортаў скарб». Вось. Я зрабіў тут такі вот яе кампазіцыйны ход. Даем вадзяніка, тады даецца гаспадар лесу, лесавік, і тады даецца хатнік, дамавік. Але не ўсе казкі такія вялікія, і не ўсе казкі такім шчаслівым канцом. Таму што ёсць казка нечаканы такі канец, не надта шчаслівы. «Вужыная каралева». Любая беларуская казка, яна прываблівае мяне ў чым? У тым, што мы можам зрабіць сінтэтычна, паказаць культуру нашу. Гэта што? Гэта архітэктура, гэта тыпаж, вобраз, вопратка, какляючае асяроддзе. Гэта там возера ці сажалка, ці рэчка. Вот яна, «Вужыная каралева». Тут яна яшчэ такая вось выйшла з вёскі, яна яшчэ не ведала, што яе чакае. А тут аказалася вялікая каханка да гэтага вужа. Ну, вуж то быў, вот ён. Калі б яго пакахалі своечасова, то ён бы не памёр. Ну, а яго фактычна браты яе пабілі. Ну, і вот такая казка трагічная і без шчаслівага канца. Наколькі вы задаволены якасцю самой кнігі? Ці хацелася б больш такой яскравай? Да, я хацеў трошкі лепшага. Но справа тым, што, аказваецца, на глянцавыя паперы яны не друкуюць чамусьці. Хаця я бачу шмат кніжак на глянцавыя паперы. Ну, вот яны мне сказалі, што гэта самая лепшая папера, якая можа быць. Не, ну кніжка ў любым выпадку, яна атрымалася. Ну, атрымалася неблага, і вот і вокладка тут, і, можа быць, я трошкі іншае хацеў, трошкі тут больш так, такого змроку на форзацы, але... Але раіце набыць усім гэту кніжку? Я не толькі раю, бесспрэчна, але я хачу, каб гэта кніжка стала настольнай кніжкай у кожнай сям'і. У кожнай сям'і ёсць дзеткі. А потым кніга шматпланавая. Тут казкі не толькі для дзяцей, а і для дарослых. А потым, якія то дарослыя, які не чытае казкі. Я ўжо сваім дзецям, унукам чытае. І ўсё адно мы ўвесь час, всё жыццё вяртаемся да казак, так ці інакш. А потым ставім фільмы, потым вот ілюструем. Лепшыя казкі Уладзіміра Караткевіча з малюнкамі Мікулы Купавы пабачылі свет пад вокладкай «Лебядзіны скіт». Даводзіцца шкадаваць, што кніга выдадзена невялікім накладам. Усяго 3000 асобнікаў і можа па хуткім часе стаць сапраўдным рарытэтам.